ser, at du går gennem byen. Drømmer jeg bare, at jeg gik der hos dig. Men du forsvinder som solen bag skyen. Går bare videre og indsår ikke mig. Spørger du mig, hvem der skal bære min guldring og følges med mig i alvor og i leg? Spørger du mig, hvem jeg vil skænke mit hjerte, så er mit svar, der er kun en, og det er dig. Jeg går og ønsker, at vi to kunne mødes, så kunne jeg sige dig, hvad jeg går og drømmer om. Men så jeg håber, at en gang det vil lykkes, så ej min verden ville være så tom. Spørger du mig, hvem der skal bære min guldring og følges med mig i alvor og i leg? Spørger du mig, hvem jeg vil skænke mit hjerte, så er mit svar, der er kun en, og det er dig. Tænk, hvis du kunne læse mine tanker. Tænk, hvis du vidste, hvad jeg føler for dig. Tænk, hvis du vidste, hvor højt mit hjerte banker. Tænk, om dit hjerte også bankede lidt for mig. Spørger du mig, hvem der skal bære min guldring og følges med mig i alvor og i leg? Spørger du mig, hvem jeg vil skænke mit hjerte, så er mit svar, der er kun min, og det er dig. Følges med mig i alvor og i leg. Spørger du mig, hvem jeg vil skænke mit hjerte, så er mit svar, der er kun en, og det er dig. Spørger du mig, hvem der skal bære